أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerle oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegumul hisab o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu güzel ilim meclisimize peygamberlerin ruhaniyetini göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Amin. Bu akşam size iki ayet okuyacağım. Okumayı çok sevdiğim Mülk suresinden iki ayet. Ayetlerde Allah Teala Hazretleri insanoğluna verdiği en önemli üç tane nimeti gözümüzün içine sokuyor adeta. Bize bir kez daha hatırlatıyor. En önemli üç nimeti bu ayetlerde bize zikrediyor. İnşallah biz bu akşam bu nimetleri bir kez daha hatırlayacağız. Hafızamıza, kalbimize nakşedeceğiz. Bundan sonraki hayatımızda bu nimetlerin hakkını yerine getireceğiz. Biliyorsunuz nimeti Allah Teala kıymet bilene de verir, kıymet bilmeyene de verir. Kim hakkını yerine getirirse hem dünyada o nimeti tadını almış olur, o nimetle yaşamış olur, hem de ebedi hayatta o nimetin çok daha üstününü alır. Kim bu nimetin hakkını yerine getirmezse dünyada aldığıyla kalır. Bir süre sonra o nimeti çeker alır, ahirette de ondan hesap sorar, ağır bir hesap sorar. Kitabı sırtından gelenlerden bahsediyor Kur'an. Sırtından gelenler. Bu Allah'ın verdiği nimeti kötü kullananlar anlamına gelir. Dolayısıyla inşallah biz bu üç nimeti çok iyi idrak edeceğiz bu akşam. Hayatımızın geri kalanında hep düşünerek, hep tefekkür ederek bu nimetlerin hakkını yerine getirmeye çalışacağız. Allah bizi muzaffer etsin kardeşler. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yüce Allah'ımız doğru söyledi, muhakkak doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. قُلْ Resulüm sen de ki onlara huvellezî ancak odur. Yapan odur, eden odur, kılan odur. Huvellezî diye geçerse Kur'an'da kimden bahsediyor? Allah Celle Celaluhu, Yaradan'dan bahsediyor. Bir şeyi yapan ancak odur. Huvellezî, o Allah ki, o yaratıcı ki manasında. Şimdi sen insanlara de ki bir şeyi söylerken odur diye başla. Odur, yapan odur, eden odur. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَكُمْ Türkçemizde kullandığımız bir tabir var. İnşaat. İnşa etme. Nereden geliyor? اَنْشَأَكُمْ Sizi inşa eden odur. Bir inşaat. Temeli demirlerle ve çimentoyla yapılmış. Üstüne tuğlalar konulmuş. Çimentoyla birleştirilmiş. Kapısına, dışına sıva çekilmiş. Üstüne bir çatı konulmuş şeye inşaat denir. İnşaat, bina, ev, dükkan. Okul, cami, inşaat yapıldı. Kökeni Arapçadandır. İnşa'e, yaratmak demektir. De ki odur, enşe'ekum, siz var ya siz, sizi inşa eden, sizi yaratan, yoktan var eden ancak odur. Şimdi burada Allah Teala Hazretleri bir sahiplenme yapıyor. Bakın yaratışı, insanı yapmayı Budizm sahiplenmez. Bu da insanı ben yarattım diyemez. Darwinizm yaratışı sahiplenmez. Darwinizm ancak ne der? Serseri bir tesadüf sonucu insan var olmuştur. Kendi kendine bir tesadüf sonucu insan var olmuştur. Bir bomba patlamış. Bombanın patlamasıyla beraber insan oldu, erkek oldu, kadın oldu, hayvanlar oldu, ay oldu, güneş oldu. Tamamen kuru bir tesadüf. Serseri bir tesadüf de oldu. Yaratışı sahiplenemediği için sakallı göbekli Darwin ne diyor? Serseri bir tesadüf de oluşmuştur. Bunu itiraf etmek bu kadar zor olmamalı. Bak burada sahiplenen bir zat var. Enşâkum, sizi o inşa etti. O yarattı. Bunu itiraf et. Zeus sahiplenememiş. Jüpiter sahiplenememiş. Aklınıza aldığınız milyon tane tanrı, hiçbir tanesi, hiçbir kitapta insanı ben yarattım diyemiyor. Bütün insan yapımı, tanrı kitapları, bir tanesi bile şunu diyemiyor. İnsanı ben yarattım. Yaratışı sahiplenen kim var? Bir tek ilah var. Allah Celle Celaluhu. Bütün peygamberlerin, 120 bin küsur peygamberin ağzından tek bir kelime duyarsınız. Sizi o yarattı. Onun da adı Allah'tır. Celle Celaluhu. Dolayısıyla burada Allah Teala Hazretleri inşayı, yaratışı onun yaptığını, bizi kendisinin yarattığını Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından bildiriyor. Siz bir tesadüf eseri oluşmadınız diyor. Yaratışınızı, yaratılışınızı iyi düşünün diyor. İnsan herhangi bir şeyi yapmak için hamle yapacağı zaman önce bazı evrelerden geçer kardeşler. Evrelerden bir tanesi nedir? Düşünce. Önce kafasında düşünceler belirir. O işi yapma konusunda düşünmeye başlar. Sonra düşünceler de kuvvetli olursa, devam ederse o düşüncelerde, düşünceler fikre dönüşür. Düşünceden bir adım sonra fikir gelir. Sonra fikirde sabit olursa, aynı fikirler üzerinde konuşmaya, anlatmaya devam ederse, fikir karar halini alır. Düşünce, fikir, karar. Karar akılla ve kalple alınan bir şeydir. Kalbi artık ondan itminan olur, tatmin olur. Tamam bu benim kararımdır, ben bunu yapacağım. Sultanlar, Osmanlı padişahları, bütün vezirler ve bütün danışmanlar aynı meclisteyken böyle bir şikayet var. Görüşünüzü bildiriniz. Herkes konuşur. Padişah daha görüş belirtmez. Bütün herkesin görüşlerini dinler. Herkes görüşlerini serdeder. Ondan sonra tavsiyeniz nedir? Tavsiyelerinizi bildiriniz. Bakın önce görüşlerini dinliyor. Sonra tavsiyelerini istiyor. Bütün beyin takımının. Beyin takımı tavsiyelerini de bildirdikten sonra sultan dinlemeler esnasında kafasında düşünceler belirir. Sonra fikre dönüşür. Ondan sonra karar alır. Kararım şudur. Bunu böyle yapacaksınız. Kur'an ve sünnete uygun olan da budur. Buna karar denir. Kişi bu kararı aldıktan hemen sonra gitgeller yaşar. Yapayım mı, yapmayayım mı? Hamle yapayım mı, yapmayayım mı? Bu adamı vurayım mı, vurmayayım mı? Küfür edeyim mi, etmeyeyim mi? Bankadan faizli kredi çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Arkadaşı gelir ve ona der ki ya bir sistem buldum. Sanal gazino diye bir olay var şimdi kardeşler, biliyor musunuz? Sanal gazino. Her gün aldığım mesajlarda intihar girişimine bir adım, bir ramak kalmış olan Müslüman kardeşlerim, gençler sanal gazino olayına düşmüşler. Telefonda bir gazino programı indiriyorsun. Hemen araştırmasını yaptım. Neden bu gençler buraya bu kadar düşüyor? Seni kandırmak için, harama ve kumara bağlamak için sana diyorlar ki ilk 20-30 spin'i bedava veriyor. Spin nedir dedim, onu bir araştırdım. O tuşa tıkladığın anda bir dönüyor. O kumar makinesi. Bir dönüyor. Ülkemizde kumarhaneye gidemiyorsun. Ama telefonuna kadar kumarı getirmişler. O telefonla kumar oynamanı devlet engelleyemiyor. Bir hamle çıkartın, bir program çıkartın. Bunları da kapatın ya. Yuvalar yıkılıyor, insanlar intihar ediyor. Ey devlet büyüklerimiz. Bunlar kendi kendini koruyamıyor. Siz bari bu halkınızı koruyun. Her hafta onlarca mesaj sadece sanal gazino. Telefondan kurulan kumarhane. Sanal gazino. 20-30 tane spin'i döndürmeyi, o kumar aletini döndürmeyi bedava veriyor. 100 TL'ye yüklüyorsun, 20-30 tane bedava veriyor, daha parana dokunmuyor senin. Sonra o 20-30 döndürme içinde küçük küçük rakamlarda kazandırıyor. Bakın şeytan bir adamı nasıl kumara alıştırır. küçük küçük rakamlar da önce kazandırıyor. Aa, çok güzel bir şeymiş ya. 100 TL mi yaptım 300 TL diyor, 500 TL diyor. Sonra hırslanıyor, 20-30'dan sonra oynamaya devam edince o 300'ü 500'ü sıfırlanıyor. Sıfırlanıyor ve adam gurura kapılıyor, öfkeleniyor. Ben o 100'ü, koyduğum 100'ü 500'ü geri kazanacağım diyor. Ve önümüzdeki alacağı haftalığı önden çekiyor. O koyduğu ve kaybettiği parayı kazanmak için. Onu da kaybediyor. Bir kere şeytanın tezgahına düştün artık. Siz hiç duydunuz mu? Kumarhane, bütün kumarhanelerde masa kazanır. Şahıs kazanmaz. Her zaman masa galiptir. Şahısların hepsi evine züğürt gider. Kumar oynayıp da kazanmış adam duydunuz mu? Ben her gün 200 tane mesaj alıyorum. Bunların 5'i 6'sı kumar oynayanlar. Hepsi diyor ki battım, bittim, karım benden ayrıldı, çocuklarım benden ayrıldı. Hepsi aynı şey. Hep aynı hikaye. Bir tane kazanan duymadım. Onu kazanayım derken, o kaptırdığımı kazanayım derken bir aylık parayı çekiyor. Ya da arkadaşlarından gidiyor, borç alıyor. Ben sana ay sonunda vereceğim diyor. Kendisine ait olmayan parayı önceden çekiyor ve gidiyor kumarhanede, o telefonda, o kumar programında bütün parayı oraya yatırıyor. Ve bir aylık, iki aylık, üç aylık, 6 aylık, bir senelik maaşını önceden kaybetmiş adam var. Bana mesaj attı geçen hafta, bir senelik maaşını verdim diyor. Ondan borç aldım, bundan borç aldım. Sonra borç alacağı insan kalmıyor, bankaya gidiyor, kredi çekiyor. Kumar oynamak için kredi çekiyor. Aman Allah'ım, şu zeka seviyesine bakın. Sonra hayat bitti. İntihar etmeyi düşünüyorum. Günahı nedir diyor. Bana sorduğu soruya bak. Nasıl kurtulacağını sormuyor. İntiharın günahı nedir? Çok fazla azap çeker miyim? Bunu soruyor. Tamamen Allah'tan ümidini kesmiş. İnsanlardan ümidini kesmiş. Çünkü şeytana kul olmuş. Allah bu kitapta diyor ki, ben size şeytanın adımlarını takip etmeyin demedim mi? Ben size o sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? Şimdi seni yaratan, inşa eden Allah'tır diyor burada. Seni yaratan ve sahip olduğun her şeyi sana veren Allah Teala iken, sana hiçbir şey vermemiş olan bir şeytanın peşine nasıl gidersin? Yani bu adama akıllı bir adam denilebilir mi? Şeytan sana ne verdi ya? Tek bir şey söyle. Bugüne kadar şeytan sana ne verdi? El mi verdi? Ayak mı verdi? Araba mı verdi? Eş mi verdi? Çocuk mu verdi? Allah Teala diyor ki bunların tamamını ben yarattım. Şeytan hiçbir şey yapamaz. O sadece bir illüzyonisttir. Televizyonlara çıkan, şapkadan tavşanı çıkartan sahtekarlar. Şapkadan tavşan çıkar mı? Çıkmaz. Ama el çabukluğu yaparsan, o sahtekarların üzerine biraz pratik yaparsan, çalışırsan insanları kandırabilirsin. El çabukluğu, illüzyonist. Şeytan budur. Hiçbir şeyi yaratamaz. O sadece bir hilecidir. Allah diyor ben size her şeyi verdim. Siz hala bana kulluk yapmıyorsunuz, gidiyorsunuz. Kendi düşmanınıza kulluk yapıyorsunuz. Biz şeytana kulluk yapmayız hocam. Kumar oynuyoruz sadece. Kumar oynamak demek, şeytana kul olmak demek zaten. Onu dinledin, Allah'ı dinlemedin. Düştün, tongaya düştün, tezgaha düştün. Bu Müslüman kardeşlerimizi bu işten kurtarmamız lazım. Yuvalar yıkılıyor, gençler intihar ediyor. Gençler kendini öldürüyor. O düşünce esnasında arkadaşı onu davet ettiğinde, bu programı telefonuna indir dediğinde gitgeller olur. Şeytan soldan gelir der ki kazanacaksın. Sen şanslı bir adamsın. Bak arkadaşın 3-5 kazanmış. Kaybettiğini hiç konuşmaz. Hep kazandığını konuşur. Ona o işi, o kirli işi güzel göstermek için. Sen de bu programı telefonuna kur der. O esnada Müslüman kardeşimin kafasında gitgeller olur. Soldan şeytan der ki yap bunu. Sağdan melek gelir ve der ki yapma. Bu haram. Kumardan kim hayır görmüş? Yıkmaktan başka bir şey yapmaz kumar. Bunu da melek söyler. Şeytan bir yerden bir şeyler söylüyorsa muhakkak Allah meleği de gönderir. Melek de bir şeyler söyler. Ama zeka seviyesi zayıf olan Müslüman kardeşim meleğe şöyle der. Şşt sus. Seni dinlemek istemiyorum. Vaazın beni sıkıyor. Meleği susturur. Meleği niye susturuyoruz? Melekten zarar gelmez. Melek hep iyiliği söyler. Yanlış bir şey söylemez. Şerefsiz olan şeytandır. Nankör olan şeytandır. Onu dinlemiyor. Susturacağın kişi o. Onu sustur. Ama sen gittin meleği susturdun ve şeytanın dümenine, tezgahına girdin. Allah Teala bu milleti bu rezil işten kurtarsın kardeşler. Amin. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. De ki sizi inşa eden, yaratan, yoktan var eden odur. Devam etti Allah'ımız. Şimdi nimetlere geliyoruz. 3 tane nimet söyledim ben size. Allah Teala bu ayette bize verdiği en büyük 3 nimetten bahsediyor. وَجَعَلَ ve yaratan lekum size yaratan, sizde var eden. السَّمَعَ işitmeyi var eden. Size duyacak kulaklar veren O'dur. Kim yaratmış bu kulakları? Kulağı olmayan bir adam hayatının %25'ini kaybetmiş demektir. %75 ile yaşıyor, %25'ini kaybetmiş demektir. Eğer doğuştan itibaren sağırsa, kulağı var ama sağır. İçerideki mekanizmayı Allah Teala bozmuş. Bozarak, bazı kullarını bozarak yaratır. 1000 kişide bir kişiyi. Diğer 999'una ibret olsun diye sizde bunu yapabilirdim. Ama bunu doğuştan itibaren bununla sınadım. Ahirette size verdiğimden çok daha fazlasını o kuluma vereceğim. O sakat olan kuluma vereceğim. Çünkü ben onu arızalı dünyaya getirdim. Sabrederse sizden çok daha fazlasını vereceğim. Kur'an ve sünnet bize gözleri olmayan, gözleri kör olan dünyadayken bir insana ne vereceğini vaat ediyor Allah Teala. Herkese bir cennet, gözleri olmayana iki. Neden? Çünkü çok ağır. Çok ağır. Bak, kulakları olmayan, yani işitmeyen bir adamın hayatının %25'i yoktur. %75 ile yarım insan olarak yaşıyor. Gözleri görmeyen bir adamın hayatının %50'si yoktur. Yarım adam. Doğuştan itibaren kulakları duymuyorsa konuşamaz da. Konuşma olayı nasıl oluyor? O meleke bize nasıl geliyor? İşitmeyle geliyor. Bizim ilk hocamız kimdir? Anne. Anne. Neden kadınlar çok konuşur? Ya hocam, bu kadınlar niye çok konuşuyor ya? Kadınlar her zaman erkeklerin iki misli, üç misli konuşurlar. Allah Teala bunu böyle yaratmıştır. Çocukların ilk hocası kadın olduğu için. Erkeklere kalsa bu konuşma işi, çocuklar 4 yaşından önce konuşmazdı. Ama bizim bebeklerimiz 6 ayda, bir yaşında tık tık tık tık konuşmaya başlıyor. Niye? Anne durmuyor ki. Dır dır dır dır dır. Devamlı konuşuyor. Anneciğim benim, güzel evladım, canım evladım. Sen süt ister misin evladım? Bak, çok basit, boş kelimeleri çok fazla kullanıyor anne. Sevgisini kelimelerle izhar ediyor. Biz erkekler daha ketumuz. Sevgimizi fiillerle izhar ederiz. Kadınlar öyle değil. Kelimeler çok konuşurlar. Onların çeneleri karınca çenesi gibi de çok kuvvetli. 100 kiloyu çekebiliyor. Öyle bir çene. Allah onlara öyle bir çene vermiş. Bayan kardeşlerim alınmasın. Bu akşam biraz fazla gittim. Konuşmayı Allah Teala kadınlara verdi ki, çok konuşma nimetini onlara verdi ki çocuklarını yetiştirsin diye. Çocukları işitmeyi fazlaca alsın ve konuşmayı annelerinden öğrensin diye. İlk kullandığı kelime baba. O kadar hizmeti yapan anne, ama bebeklerin en çok kullandığı kelime hangisi? Baba. Neden? Biz daha karizmatiyiz. Bu latifeydi, ciddi değildi. Daha basit olduğu için. İki hece ve aynı. Anne, iki hece ama biraz farklı. Anne. Söylemesi daha zor. Baba, tek heceyi söylüyor ve 2 defa söylüyor. Bundan dolayı daha kolay. O yüzden bebeklere en önce baba derler. Konuşma nimeti. Kulakları yoksa bir adamın %25'ini kaybetmiş demektir. Gözleri yoksa neyi kaybetmiş? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَى Sizde işitecek kulaklar var eden odur. Kulağın olmazsa sen neyi işiteceksin? Konuşamıyorsun bile. Bak, doğuştan itibaren kulağın yoksa konuşamıyorsun bile. Çünkü ilk eğitimi anneden almadın. Sonra وَالْاَبْسَارَ Sizde görecek gözler yaratan odur. Kim yaratmış gözleri, kulakları? Ha, herhangi bir ayette diyor ki şeytan size verdi. Böyle bir şey var mı Kur'an'da? Ellerinizi size şeytan verdi. Her şeyinizi ben verdim ama şeytan size gözlerinizi verdi. Var mı böyle bir ayet? Yok. Zeus size yürüyecek bacaklar verdi diye bir ayet duydunuz mu hiç? Zeus. Yunan tanrısı. Şimşek tanrısı Zeus. Yalan. Uydurma. Bunların tanrıları bile şakma. Bunların tanrıları öyle bir tanrı ki kulları kendilerine dua etmezse zayıflaşıyorlar. Güçleri kaybediyor. Güç kaybediyor. Zeus'a dua etmediği zaman güç kaybediyor. Ne kadar az ibadet eden, dua eden tebaası olursa, halkı olursa tanrı o kadar zayıf oluyor. Diğer tanrı buna galip gelmiş oluyor. Bunların tanrısı böyle. Dua edilmeye muhtaç. Bizim ilahımızsa, bütün dünya kafir olsa, 8 milyar insanın tamamı küfretse Allah'a, zerre kadar zarar veremez. 8 milyar insanın tamamı bu Allah'a kulluk yapsa, ben iman ettim dese, zerre kadar fayda sağlayamaz. Allah'a hiçbir fayda sağlayamaz. Çünkü bu bir sınav alanıdır. Hanginizin iyi ameller işleyeceğinizi, hanginizin kötü ameller işleyeceğinizi sınamak için sizi dünyaya gönderen ve can veren odur. Ayeti bunun bir delilidir. Mülk suresinin başında neden bizi yarattığını bildiriyor Allah Teala. Hanginiz iyi ameller işleyeceksiniz? Bunu ortaya çıkartmak için. Ben iyi bir insanım hocam. Boş kelimeyle iyi bir insanım demekle bu iş olmaz. Allah Teala seni dünya sınav alanında, bu alanda seni görmek istiyor. Ben çok iyi bir şoförüm. Memur bey, beni direksiyon sınavına almanıza gerek yok desen yanındaki o memur arkadaşa ne der sana? Sen bir iner misin lütfen? Bir iner misin? Ben şimdi çıkıyorum, bir yumruk atmam lazım sana. Der mi demez mi? Sınav edileceksin kardeş. Dünyada basit bir ehliyet almak için bile sınav edilmek zorundasın. Cennet ehliyeti alabilmek istiyorsan, Allah diyor ki ben seni dünya alanında sınav edeceğim. Direksiyonda seni göreceğim. Ve sen öyle şeyler yapacaksın ki ben senin hayatını öyle bir kayıt altına alacağım ki itiraz edemeyeceksin. Sana her şeyi, yaptığın her saniyeyi teker teker göstereceğim. Polis memuru soruyor banka hırsızına. Niye soydun bankayı? Banka hırsızı diyor ki yalan. Vallahi yalan. Soymadım. Anamın babamın ölüsü üstüne yemin ederim soymadım. 40 tane yemin ediyor hırsız. Getir diyor laptopu. Laptopu getiriyorlar hırsız. Kabak gibi orada. Banka soyguncusu. Paralar almış çıkıyor. Şimdi o 40 tane yemin eden hırsız var ya diyor ki ne yapayım memur bey? Sıkıştım soydum. Az önce sen 40 tane yemin ettin. Ananın babanın üstüne yemin ettin. Hani soymamıştın? Kamera görüntüsünü gördüğün anda ifşa. Rezil oluyorsun. Ve itiraf etmek zorunda kalıyorsun. Ahirette bu. O sahnede de biz bunları yaşayacağız kardeşler. Bu yüzden yapacağın her şeyi çok iyi hesap etmen gerekiyor. Çok dikkatli olman lazım. Yanlış bir hamlede bulunmaman gerek. Allah Teala bizi kananlardan, aldananlardan etmesin kardeşler. Amin. Ve ceale lekumus sema, sizde işiten kulaklar var eden. Ve lebsara, sizde gözler var eden. Size gözler veren odur. Ve lefide, size kalpler veren, idrak ve kanaat etmek. Yani karar almak için kalpler veren. Efide, fuat'tan gelir. Fuat kalp demektir. Size kalpler veren odur. Kulağı olmayan bir insan hayatının %25'ini kaybetmiştir. Gözü olmayan bir insan hayatının %50'sini kaybetmiştir. Kalbi olmayan bir insan hayatının kaçta kaçını kaybetmiştir? %100. Tamamen bitti. İki açıdan bitti. Bir, kalp pompalamıyorsa, yani bir adamın kalbini atmasa durursa kan pompalayamaz. Vücudun yaşaması için gereken bir enerji vardır. Kan denir buna. Ruh bile buna muhtaç. Kan olmadığı zaman ruh hareket, faaliyet gösteremiyor. O kasları hareket ettiremiyor. Kanı pompalayan merkez ne? Kalp. Kalp durduğu anda ne oluyor? Kan pompalanmadığı için hayat bitiyor, yaşam bitiyor, nefes alamıyorsun. Kalbin iki manası var. Bir, zahiri manası, vücudu yaşatan manası. İki, manevi manası var. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Vücutta bir et parçası vardır ki, eğer o et parçası sağlıklıysa, bütün vücut sağlıklıdır. O et parçası hastaysa, kirliyse, bütün vücut hastadır. İyi bilin ki bu kalptir. Kalp. Kalbinde küfür varsa, kalbinde isyan varsa, kalbinde ibadetsizlik varsa, kalbinde Allah'ın düşmanlarına sevgi, Allah'ın dostlarına düşmanlık varsa yandın, vallahi yandın. Ayvayı yedin. Kirli bir kalp, hasta bir kalbin var ve bütün vücudun bu kalbin hastalığını çekmek üzere, çekiyor. Ve seni ibadetten uzaklaştıran vücut, dengesizliğinin en önemli sorumlusu bu kalp. Allah Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Dedi ki ya Musa, bugün benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi, senin için namaz kıldım. Senin için oruç tuttum. Senin için sadaka verdim. Seni zikrettim. Bu dört şeyi senin için yaptım. Allah Teala buyurdu ki ya Musa, namaz kulluğunun ispatıdır. Ve seni cehennemden korur. Senin için, benim için değil. Oruç seni ateşten koruyan bir kalkandır. Bana bir faydası yok, senin için yine. Sadaka seni arşın gölgesinde gölgelendirecek olan bir koruyucu, bir siper olacaktır. Güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. Yine bana bir faydası yok, senin için. Zikir seni karanlıklarda, kabirde ve darda kaldığın her anda koruyacak bir nurdur, bir ışıktır. Senin için. Dört şey söyledin, dört de senin için. Ben sana dedim ki benim için ne yaptın ey Musa? Musa Aleyhisselam şaşırdı. İlimde zirve, devrin en büyük peygamberi, Rasul. Şaşırdı. Soru sordu. Dedi ki ya Rabbi, senin için ne yapabilirim? Allah Teala buyurdu ki, sadece benim rızam için bir dostumu sevdin mi? Sadece ve sadece benim rızam için bir düşmanıma düşmanlık ettin mi? Buna ne deniyor? Hubbu fillah, Allah için sevme. Buğzu fillah, Allah için düşmanlık etme. Hocam düşmanlık etmek kötü bir şey ya. Hayır. Oo. Allah bize bu öfkeyi, bu kini niye verdi? Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etmemiz için. Yahudi ve Hristiyanlar sizin düşmanınızdır, şeytan sizin düşmanınızdır, kafirler size apaçık düşmandır. Bu kitap söylüyor. Bak düşman diyor. Bunlara kalbi olarak buğz etmen ve düşmanlığını ortaya koyman gerekiyor. Eğer gerçekten Allah'ı seviyorsan, Allah için bir şeyler yapmak istiyorsan, Allah'ın dostlarına karşı da büyük bir sevgi, muhabbet göstermen gerekiyor. Allah'ın dostlarını sırf onun sevgisine, muhabbetine yakın olmak için sevmen gerekiyor. Allah'ın dostları kimdir? Görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan insanlar. Konuştuğu zaman ağzından hep güzelliği, hoşluğu, samimiyeti, huzuru, Kur'an ve sünneti aktaran insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Bunları da sadece ve sadece hiçbir menfaatin olmadan sadece Allah rızası için seversen, İşte Allah için bir şey yapmış olursun. Düşmanlara da Allah için düşmanlık edersen gerçekten Allah için bir şey yapmış olursun. Allah'ın dostlarından bir tanesini ben size söyleyeyim. İbrahim Gülşen'i, Allah ona rahmet etsin. Büyük bir tasavvuf ehli, veli, Allah dostu. Talebelerinden bir tanesi sohbet meclisinde kendisine bir sual soruyor. Diyor ki efendim, Allah'ın izniyle kabirde yatan bir kişinin azapta mı olduğu, mükafatta mı olduğu onun bir dostu tarafından bilinebilir mi? İkinci sorumda o kişinin duasıyla ya da başka birilerinin duasıyla o kişinin üzerinde azap varsa azap kaldırılabilir mi? İki soru sordu talebe. İbrahim Gülşen'i şöyle dedi. Velilerden biri vardı. Yaşanmış bir olayla nakledeyim evladım. Velilerden biri vardı. Mezarlıktan geçerken bir kabre nazar etti ve Allah perdesini kaldırdı. Kabirdeki kişinin azap içinde olduğunu gördü. Birkaç zaman sonra tekrar aynı yerden geçerken aynı kabre baktı ve kabirdeki kişinin kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştüğünü gördü. Biliyorsunuz kabir iki bahçedir. Ya cehennem çukuru ya cennet bahçesi. Amellerine göre. Dedi ki ya Rabbi, ben daha önce buradan geçerken bu kulunun azap içinde olduğunu gördüm. Bunun hikmeti nedir? Bu ne yaptı ki? Azabı kaldırıldı. Günahları mı bitti acaba? Biliyorsunuz sevap günah dengesinde. Günahları fazlaysa kabrinde azap görmeye devam eder. Günahları sevaplarından aşağı indiği anda bir tane günahın sevabından aşağı inerse, sevap fazla gelirse terazide artık kabri cehennem çukuru olmaz. Kurtulur. Kabri cennet bahçesi olur. Sabah ve akşam gideceği yeri görür, cenneti görür. Acaba bu mu oldu dedi Allah Teala'ya. Derken bir ses duydu, bir nida duydu. Menakıb kitaplarında bir nida duydu kelimesi geçtiği zaman ne anlayacaksınız? Acaba Allah mı seslendi ona? Hayır, Allah seslenmez. Dünyada Allah'ı gözler göremez, kulaklar işitemez. Ancak cennette olacak o. Bize ona göre gözler ve kulaklar verecek. Buradakiler bir numune, küçük bir numune. Tıpkı yediğimiz gıdaların cennet nimetlerinin yanında küçük birer numunesi olması gibi. Bir nida işitti. Sesi geldiği anda üç ihtimal var. Bir, ya Allah Teala bir melekten seslendirtti. Biliyorsunuz vahiy kapısı kapanmıştır. Ama ilham kapısı Muhammed ümmetine kıyamete kadar açıktır. İlham üç şekilde gelir. Bir, ya bir melek seslenir. Buna meleğin fısıldaması denir sağ taraftan. Şeytan sol taraftan fısıldamıyor mu? Böyle bir şey yok. İlham diye bir şey yok. Yalan söylüyorsun hoca. Şeytan fısıldamıyor mu? Bu kitap şeytanın fısıltısından bahsediyor. Buna vesvese denmiyor mu? Deniyor. Şeytan Allah'ın düşmanı olduğu halde sol taraftan geliyor geliyor. Fıs fıs fıs kafamızı karıştırıyor da. Buna gücü yetiyor da. Allah'ın dostu olan melekler niye sağ taraftan gelip ilham veremiyor? Geçen hafta burada iki şeyden bahsettim. İlham, ilka. Meleğin verdiği ilham, şeytanın verdiği ilkadır. Kıyamete kadar bunlar gelmeye devam edecek. Seçimi biz yapacağız. Özgür irademizle. Ya sağcıları tercih edeceğiz melekler ya solcular, şeytanlar. İkisinden bir tanesi. Birinci ihtimal meleğin seslenmesi, fısıldaması. İkinci ihtimalle Müslüman bir cinnin fısıldaması, bilgi vermesi. Kabirde ne olduğunu, bittiğini görmüş ya da gören arkadaşlarından bilgi almış sana bildiriyor. Müslüman cinler. Üçüncü ihtimal vefat etmiş olan bir velinin ruhaniyeti ya da şehidin ruhaniyeti seslenir. Allah izin verirse duyar, işitir. Rüyamızı nasıl vefat etmiş olan yakınlarımızla görüşüyoruz? Bir sürü rüyamda bir sürü veliyle görüştüm. Birçok peygamberi gördüm. Bir şeyler söylediler. Konuştuk. Bir sürü akrabamı gördüm. Vefat etmiş olan akrabamı rüyamda gördüm. Konuştuk. Bak Allah Teala rüyanda bunu gösterebiliyor. Uyanıkken göstermez, sesini işittirebilir. Bu üç ihtimaldir. İbrahim Gülşeni'ye bir nida geliyor. Diyor ki, o adamın hanımının çocuğunu Kur'an kursuna gönderdi. Kur'an kursunda çocuk Besmele-i Şerif'i öğrendiği anda Allah bu adamın üzerindeki kabir azabını kaldırdı. Bakın hafız olmadı, daha Kur'an'a geçmedi. Niçin kaldırıyor? Annesi çocuğunu Kur'an kursuna gönderdiği ve çocuk Kur'an kursunda sadece Besmele'yi öğrendiği için. Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadece bu kelime. Azabın kalkmasına vesile oluyor. Diğer ilimlerden bahsetmiyorum bile. İlmihal öğreniyor, fıkıh öğreniyor, Kur'an okumasını öğreniyor, hafızlık yapmaya gayret gösteriyor. Bugün 45 yaşlarında bir kardeşimle oturduk. Bir yemek yedik. Kardeşim bir niyetinden bahsetti. Çok dua istiyorum sizden. Hafızlığa niyetlendim hocam diyor. Dedim 45 yaşından sonra zordur. Ben hafızlık olayına aşağı yukarı 14-15 yaşlarında girdim. Birinci ve son cüzü ezberledim. 40 sayfa. Her cüz 20 sayfadır. Birinci ve son cüzü ezberledim. Diğerlerini ezberleyemedim. Farklı bir ilim dalına geçtik orada. İlmi halde fıkıh hadisti geçince zaman bulamadım. Hafızlığı bitiremedim. O yaşta bile zorlandım. 45'ten sonra, 50'den sonra hafızlık yani Kur'an'ın tamamını ezberlemek, 6236 ayet ezberlemek çok daha zorlaşır. Çünkü beyin çok daha fazla dolu. Allah'ım bu kardeşime yardım etsin. Amin. Bu hafızlık işini, Kur'an'ı ezberleme işini bu kardeşime kolaylaştırsın. Amin. O isterse çok kolay olur. Çok kolay olur. Bu kardeşimin de niyeti halisi hocam diyor. Ne olacak? Spora zamanım var. Gezmeye, yürüyüşe zamanım var. Yemek yemeye zamanım var. Çalışmaya zamanım var. Nefsim için her şeyi yapıyorum. Allah için de bir şey yapayım hocam. Bana bir dua et dedi. Ben de bu kardeşime dua edeceğime söz verdim. Daha da güzelini yaptık. Bütün Müslümanlardan dua aldık. Bu sohbeti 100.000 kişi seyredecek. Onların tamamı da dua edecek inşallah. Bu kardeşim hafız olsun. İnşallah size 1-2 yıl içinde müjdeli haberi de veririm. O bahsettiğim kardeş vardı ya. Benden daha üstün bir adam oldu. Derim inşallah o günleri gösteririm. Hafızlık çok üstün bir makamdır. Tabii ki bir İslam davetçisi kadar olamaz ama yani üstün bir makamdır. Hayat kurtarmak başka bir şey. Dünyada hayat kurtarmaktan daha üstün bir meziyet yok. Daha üstün bir amel yok. Bir adam hayatı boyunca namaz kılsa, öbür adam da bir kişiyi kurtarsa, bir kişiyi içkiden çekip aldı ya da bir kişiyi namaza başlattı. Bu hayatı boyunca alnını secdeden kaldırmamış, namaz kılmış adamdan üstündür. Ya Ali, Muhammed Aleyhisselam'ın İmam Ali'ye tavsiyesi. Ya Ali, Allah senden razı olsun. Ya Ali, senin vesilenle bir adamın hidayete ermesi, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha üstündür. Güneşin üzerine doğup battığı her şey ne demek? Dünya, Mars, Venüs, Jüpiter, Neptün, Plüton. Genel kültürümü burada fazla serdetmek zorunda bırakmayın beni kardeşler. Müthiş bir genel kültürüm var. Fener'in 22 kişilik kadrosunu sayarım. 22 kişi, tam kadrosunu sayarım. Hepsi çöp. Tamamını sayabilirim. Genel kültürüm çok geniş. Bunların tamamının üstüne güneş doğuyor mu? Hepsinin üzerine güneş doğuyor. Bunların tamamından daha üstündür bir adamın hayatını kurtarman, hidayetine vesile olman. Ya Ali, buna göre davran. İşte İslam davetçisi böyle bir şeydir. Allah Teala hepinize bu makamı nasip etsin kardeşler. Çok zor hocam. Hayır, vallahi zor değil. Olay şu. Bildiğin ve yaşadığını ücretsiz bir şekilde aktaracaksın. Bunu yaparsan sana İslam davetçisi denir. İslam davetçisi. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle bunu teyit edeyim. İslam davetçisi Allah'ın, Peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. Her biriniz bir halife olabilirsiniz. Allah'ın, Peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesi. Daha üstün bir makam var mı Allah aşkına? Bunu olacaksın. Hedefim bu olacak. Benim ne kadar hayat kurtarmam lazım? Kumarbazlar telefonlara kadar giriyor. Tamam sen bu ülkede kumar oynayamıyorsun ama o senin telefonuna kadar girmiş. Ve bu adamları şeytana kulluk için sevk ediyor. Bunu yapabiliyor. Sen bir adamı sohbete başlatamıyorsun, namaza başlatamıyorsun. Utanman lazım gelmez mi? Utanmalısın. Hele ki 2-0 galip başladığın bir topraklar üstünde. 2-0 galipsin. 1. Toprakların %98'i Müslüman. İslam toprakları bunlar. İslam'la, Kur'an'la fethedilmiş. Binlerce yıldır bizde. 2. Akiden 72 sapık fırka akidesi değil. Ehli sünnet ve cemaat akidesindesin. Allah Anadolu'nun fethini, Kudüs'ün fethini, Kabe'nin fethini, İstanbul'un fethini, Avrupa'nın fethini Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e nasip etmiştir. Başka hiçbir sapık fırkaya fethi nasip etmedi. Bu fırkaya nasip etti. 2-0 galip başlamışsın maça. Yani şu 2-0'dan da maçı verirsen şeytana 3-2, yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Başka bir şey demem yani. Yazıklar olsun. Size kulakları var eden, size kulaklar veren O'dur. Size gözler veren O'dur. Ve ef'ide, size kalpler veren O'dur. Düşünmek için aklı veren O'dur. Neden Allah Teala bu üçünü sayıyor, bu üç nimeti sayıyor? Çünkü ilim öğrenmenin yolu bu üç nimetten geçer. Kimde bu üç nimet sağlıklıysa, o adamın ilim öğrenme kapısı, halife olma kapısı açık demektir. Yeter ki bu üç nimeti yerli yerince kullansın, hakkını versin. Ama sen bilmen gereken, öğrenmen gereken şeyleri öğrenmedin, bomboş şeyleri öğrendin. Boş şeylere kafayı verdin. O dizi platformuna abone oldun, bu oyun platformuna abone oldun, bu maç platformuna abone oldun, halı sahaya abone oldun, sinemaya abone oldun ama sohbet meclisine, ilim meclisine abone olmadın. Tamamı, onların tamamı senden para aldılar. Hepsi seni sömürdü ve cebindeki parayı kaş göz işaretiyle çekip aldılar. Onlar kıymetli oldu. Sohbet meclisi, ilim meclisi senden bir kuruş almadı, kıymetsiz ve değersiz oldu. Yani illa hocaların da mı senden para alması lazım? İlme değer vermen için. Hocalar alamıyor çünkü peygamberler para almadılar. Hocaların mesleği peygamberlik mesleğidir. Ücretsiz hitap ederler, ücretsiz hamle yaparlar. Neden değer vermiyorsun ilme? Neden? Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. İmam Razi rahmetullahi aleyh, çok büyük bir müfessir. Bu hadis-i şerifi tefsir ederken bize bir nokta veriyor. Bakın, kelime kelime nakledeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saatlik tefekkür 60 senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurmuştur. Tefekkürün böyle üstün görülmesinin iki sebebi vardır diyor İmam Razi. Bir, tefekkür seni Allah'a ulaştırır. Halbuki ibadet seni Allah'ın mükafatına ulaştırır. Allah'a ulaştıran şey ise Allah'tan başka şeye ulaştırandan daha hayırlıdır. O tefekkür ediyorsun, düşünüyorsun ya. Ya bu gözleri, kulakları, bu kalbi, bu aklı bana bir kuruş para almadan Allah Teala bana verdi. Düşündüğün zaman onun kudretini yüceltmiş oluyorsun. Ve ona olan inancın, sevgin, saygın artıyor, takvan artıyor. Bu olduğu zaman Allah'a yakınlığın artıyor. Öbür adam ise sırf namaz kılıyor. 60 yıllık nafile ibadet yapıyor, namaz kılıyor ama bu tefekkür yapmıyor. Köşeye çekilip sessiz bir odada, sessiz bir yerde Rabbinin kendisine vermiş olduğu nimetlerin bir kısmını düşünmüyor. Buna zaman ayırmıyor. Zaman ayırmadığı için değeri senin yanına yaklaşamıyor. O adamın değeri 60 sene nafile ibadet diyor hocam. Tefekkür seni Allah'a yaklaştırır. Öbür adamsa Allah'ın mükafatını yani cennete yaklaştırıyor. İbadeti, namazı cennete yaklaştırıyor. Cennet mi üstündür? Allah mı üstündür? Allah Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselam bize cennetteki bir halimizi anlatıyor. Cennet ehli Allah'ın cemalini gördüğü anda aşktan ve sevgiden bayılacaklar. Ve bütün cennet nimetlerini o güne kadar, görüşme gününe kadar ki tattıkları bütün cennet nimetlerini unutacaklar. Çünkü lezzetlerin en üstünü Allah'ın cemalini görmektir. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Görüyor musunuz bak? Onun cemalini görmek, zatın kendisi, cenneti yaratanın kendisi. Cennet bu kadar güzelse, bize tarif edilen cennet bu kadar güzelse, cennet yaratan ne kadar güzeldir. Hiç düşündünüz mü? Bu birinci madde, Razi devam etti. İki, tefekkür kalbe ait bir iştir. Taat ise uzuvların işidir. Kalp azalardan daha kıymetlidir. Az önce kalbin mahiyetinden bahsettim. Azaların çok sağlam olsa bile kalbin çalışmadığı zaman çalışabiliyor mu azalar? Merkez kalp hiçbir işe yaramıyor. Kalbin pis, kalbin kirli, kalbin küfür içinde putlara tapıyor. Azaların tertemiz olsa her gün iki defa duş alsan da olur. Kalbin şirk içinde. Ne olur? Haç tak, burada haç kolyesi var. Ne oluyor canım be? Haç taksam ne olur? Benim kalbimde İslam var. Aman Allah, aman Allah. Kalbinde İslam varmış, haç takıyormuş. Şimdi takipçileri de, bu bayan kardeşimin takipçileri de demişler ki ya sen Müslüman değil misin abla? Niye boynunda haç var senin? Hiç önemli değil boynunda haç olması. Hollywood artistlerinin de boynunda haç var. Ama ben Müslümanım, kalbimde İslam var. Boynumda haç olması kalbimdeki İslam'ı engellemez. Vallahi sen zır cahilsin. Pür cahilsin. Küllüm cahilsin. Daha kelime aklıma gelmiyor. Küllüm cahil. Allah'ım bu insanlara hidayet nasip etsin ya. Böyle bir şey olur mu? Göğsünde şirk var. O haç işaretini şaka mahiyetinde ya da benzeme mahiyetinde, alay etme mahiyetinde alsan, o kolyeyi buraya taksan. Taktığın anda kafir olursun. Buna ef'ali küfür denir fıkıh. Bunlar hayatında bir tane fıkıh kitabı okumamışlar. O kadar zamanları değerli ki hep boş işlerin peşindeler. Bir tane fıkıh kitabı, 200 sayfalık bir ilmihal kitabı okumamışlar. Yok. O yüzden diyor ki kalbimde İslam var, vücudumda şirk olsa da önemli değil. Dövme yaptırmış vücuduna. Dövme, dövmede haç işareti var. Ve Müslümanım diyor. Böyle bir şey olabilir. Bir, dövme haram. İki, haç işareti haramın da üzerinde şirk. Yani Allah bir değil üç demiş oluyorsun haçı koyduğun anda. Hristiyanların kaç tane Allah var? Allah, karısı Meryem, oğlu İsa. Üç tane Allah var Hristiyanlıkta. Allah birdir dersen Hristiyan olamazsın. Mümkün değil. Üç tane demek zorundasın. Haşa ve kella. Böyle akide olur mu? Nasıl uçtunuz siz? İsa Aleyhisselam'ın ağzından hiç böyle bir kelime duydunuz mu? Ben Allah'ın oğluyum diye. Nereden uydurdunuz? Cahiller. Nereden uydurdunuz bunu? Onların söylediği söz sebebiyle neredeyse gökler çatlayacaktı diyor Allah Teala. Neredeyse gökler çatlayacaktı. Gökler bile korktu. Allah bizi yok edecek, parçalayacak. Böyle söz mü olur? Ama bunlar dediler ki İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır. Fiillerin şirk içinde ve sen azalarının huzur içinde olmasını istiyorsun. Bu nasıl olabilir? Kalbin ameli azaların amelinden daha şereflidir. Kalp azalardan daha kıymetlidir diyor İmam Razi. Bu izahımızı Cenab-ı Allah'ın beni zikretmek için, beni anmak için namaz kıl ayeti de tekit eder. Allah bu ayette namazın kalbin zikrinin vesilesi olduğunu bildirmiştir. Gaye ise vesileden daha kıymetlidir. Biz niye namaz kılıyoruz kardeşler? O eğilme, kalkma, secde, oturma, kıraat, ayakta kıyamda durma. Bu fiiller neden? Bütün bu fiillerin bir tek sebebi var. Allah'ı hatırlama, Allah'ı anma. Bizi bu şekilde hatırlamamızı istediği için bize bu ritüeli verdi, namaz ritüelini verdi. Bu şeklini Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselam'a öğretti. Şekli bize Muhammed Aleyhisselam gösterdi. Gaye ise vesileden daha kıymetlidir. Bu sebeple bu ilmin daha kıymetli olduğunu gösterir diyor İmam Fahreddin Razi. İlim, tefekkür, düşünce ibadetten çok daha üstündür. İşte bütün bu ayetler, hadisler bizim aklımızı çalıştırmamız için Allah Teala'nın bize vermiş olduğu birer cimdeki birer hoca gibidir. Cime gidiyorsun spor salonuna, başına bir tane hoca geliyor. Bu olayı 20 defa yap. Yapıyorsun. Sonra diyor ki sana 30 saniye bekle. İkinci tura geç. Bir set daha yap. 20 kere daha aynı dumbbell'larla aynı hareketi yapıyorsun. Sonra diyor ki buraya geç. Bak bu bir koç. Seni yönlendiriyor. Nerede yağın fazla? Göbeğinde yağın fazla. Seni göbek egzersizi yapman konusunda yönlendiriyor. Bu bir koç. Fizik koçu. Bir de ruh koçu vardır. Kalp koçu, iman koçu, hayat koçu. Bu Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ı dinlersen hayatın hem huzur içinde muhabbetle, tatlılıkla geçer. Hem huzur bulursun. Hem ebedi hayatında kurtulur. Gerçekten akıllı insanlar hem dünya hayatını düşünürler hem de ebedi hayatlarını düşünürler. Allah Teala bizi bunlardan etsin kardeşler. Amin. Ayeti bitirdim. Size gözler verdi, size kulaklar verdi, size kalpler verdi. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Kalil, ne kadar az. Kalil, ne kadar az. مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ne kadar az tefekkür ediyorsunuz. Ben size bu kadar şeyi verdim. Yoldan bir adam geçse, al kardeşim şu 1000 TL'yi dese. Ya Allah senden razı olsun. Allah seni karşıma çıkardı. Hızır mısın sen abi? Ver elini öpeyim abi. 40 defa teşekkür eder misin? 1000 TL. 1000 TL. 40 defa teşekkür edersin. Bir adam sana bir yemek ısmarlıyor. 10 defa teşekkür ediyorsun. Yemek. 50 TL. Allah sana göz verdi, iki tane göz verdi, bir tane dedi, iki tane göz verdi, bir kuruş para almadı senden. Hiçbir şey istemedi. İki tane göz verdi, bir tane teşekkür yok. Sen nankör müsün, değil misin? Ben senin aklına havale ediyorum. Gerçekten nankör müsün, değil misin? قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. Size 3000 TL veren müdürünüze teşekkürler müdürüm, sağ ol, var ol, rızık kapım sensin diyorsun. 10 TL teşekkür ediyorsun. Hafta sonu yemeğe çıkartmak istiyorum müdür bey. Bu işe girmeme siz vesile oldunuz. Aylık aldığı para 3000 TL. Memura 40 tane teşekkür. Ama Allah'a şükreden yok. Kimse Allah'ı düşünmüyor. Göz verdi, ayak verdi, el verdi, kalp verdi, ruh verdi, aklı verdi. Ve bir tane teşekkür yok. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah gözümüze gözümüze sokuyor. Mevla Teala ayıkanlardan etsin kardeşler. Amin. Diğer ayeti de hızlıca geçeyim. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي De ki, yine Muhammed Aleyhisselam'a ikaz. De ki, odur yine. ذَرَأَكُمْ Sizi ziraat eden, ziraatçı dediği zaman ne demek ziraatçı? Azı çoğaltan demek. Bir ziraatçı ne yapar? Bir tohumu toprağa atar. O tohumu yüzlerceye çıkartmaya çalışır. Tohumu toprağa atıyor, başak 700 tane veriyor. 700 tane tohum veriyor başak, buğday. Halbuki ziraatçının toprağa attığı bir tane. Biri 700 yapıyor Allah Teala. Bu sanatı ona kim öğretiyor? Allah Teala öğretiyor. Zara'ekum fil ardı. Sizi yeryüzünde ziraat eden, yaratıp çoğaltan odur. Siz kendi kendiniz olmadınız. Sizi hiçbir şey yokken örneksiz bir şekilde yarattı. Babanız Adem'i yarattı. Adem'in yanına onun biraz daha farklısını, daha latifini, karısını yarattı. Havva'yı yarattı. Sıfır örnekle. Biz insanoğlu herhangi bir şey yapacağı zaman muhakkak bir örnek bulmak ister. Bir örnek lazım. Örnek olmadan bir şey yapamaz. Onun benzeri, yapacağı şeyin benzeri, onu anımsatan, ona ilham veren bir şey görmüş olması lazım. Yoksa bir adım öteye götüremez. Allah Teala ise örneksiz yaratandır. Jüpiter, Neptün, Plüton, Güneş, Ay, her şeyi örneksiz yarattı. İnsanın babası Adem'i örneksiz yarattı. İnsanın annesi Havva'yı örneksiz yarattı. Sizi ben yarattım diyor. Darwin yaratmadı. Göbekli, uzun sakallı, bir metre sakallı Darwin yaratmadı sizi. Kör bir tesadüf, serseri bir tesadüf yaratmadı sizi. Ben yarattım. Bakın sahiplenen o, ziraatçı o. Bu kadar bize nimet vermişken nasıl şükretmezsin Müslüman kardeşim? ذَرَعَكُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde sizi yaratan, çoğaltan odur. وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Ve dönüşünüz, haşrolunmanız ondadır. Ona döneceksiniz. Ve o sizi yaratacak. Ya hocam, öldürdükten sonra, parçalara ayırdıktan sonra diriltmek çok zor değil mi? Hayır. Sizi daha hiçbir örneğiniz yokken yarattıysa, daha zor olan nedir? Örneksiz yapmaktır. Daha kolay olan nedir? İkinci yapıştır. Şimdi TOG diye bir araba çıkartıyoruz. Allah nasip ederse bir yıl içinde çıkacak. Fabrikası şu anda yapılıyor bu arabanın. Bu arabanın ilk neyi yapıldı? Prototip. Prototip çok büyük ustaların girdiği, teker teker bütün parçaları birleştirdiği. Biz bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz denildiği bir alandır prototip. Sonra bu fabrikalaşması gerekiyor. Bütün dünyaya satabilmek için ve ülkeye satabilmek için bunun için bir fabrika kurulması lazım. Bütün parçaları için birer alet, birer makine yapılacak. Makineleri yapılmış, şimdi fabrikayı inşa ediyorlar. Artık fabrikasyon olacak. Sorun basit. İlk yapılan prototip TOG mu daha zor yapılır? Yoksa sonra gelen binlerce TOG mu daha zor yapılır? Hangisi? İlk değil mi kardeşler? İlk. En zoru odur. İlk yapılan. Sonrakiler zaten fabrikasyon. Düğmeye basacak. Buradan kapıyla başlayacaklar. Öbür taraftan egzozla beraber çıkacak araba. Tek düğme. İnsan yok. Hep makineler. Sonraki yapılma, sonraki ortaya çıkartma çok daha kolaydır, basittir. Artık fabrikasyon sistemidir. Bu insan yapımı sistemde böyleyken Allah'ı düşünün. Benim için ikinci defa içtimaya toplamak insanları çok daha kolay. Ben onları örneksiz yaratmışım. Bir daha mahşerde toplayamayacağım. Karıştıracağım. Parçaları birbirine karışacakmış falan. Müşrikler diyor ya, olur mu öyle şey ya? Kemikleri çürümüş, etleri çürümüş, parçalar birbirine karışmış. Aynı kabirde 100 kişi yatıyor, 100 yıllar içinde. Nasıl birleştirecek Allah Teala? Benim için çok basit, çok kolay. İşte Allah Teala bu iki ayette bize verdiği bu üç nimeti gözümüze sokuyor. bize tekrar hatırlatıyor ve diyor ki siz öldükten sonra bakın dikkat edin. Yokluğa gitmeyeceksiniz. Ben sizin hepinizin parçalarınızı birleştireceğim ve her birinizi hesaba çekeceğim. Allah Teala hesabını kolay öğrenlerden etsin kardeşler. Amin. Amin. Bir hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım. Hocam, benim adım Ahmet Emir. İsim çok güzel kardeşler. Ahmet Emir. Adımı Mahmud Efendi Hazretleri koymuş. Bir Allah dostu koymuş ismini. Ben çok kötü ve isyankar bir kuldum. 15 saat telefonla oynar, sonra yatardım ve işsizdim. Her gün 15 saatini telefona veriyor bu. Telefon şarj etmeye devam ederken bu hala telefonla oynuyor. Bu bir bağımlı kardeşler. Telefon elinde değilken içinde ve vücudunda oraya doğru bir çekim varsa bir an evvel o telefona gidip yarım kaldığım oyunu devam ettirmem lazım diyorsan sen bir bağımlısın. Bağımlı olmuşsun artık. 15 saatini her gün telefona veriyor. 15 saatini telefona veren çalışabilir mi? İşe gitse hemen kovarlar. Çünkü odağı yok. İşte odak lazımdır. Odağı yok. Hemen kovarlar. Ve işsizdim diyor. 15 saatimi telefona veriyordum diyor. Sonra arkadaşlarla bir iddiaya girdik. YouTube'a girip ilk çıkan videoyu izleyecektik. İddia ne? Saçma sapan iddialar yapan kardeşler. Bakın bak bu iddia hayırlı bir iddia olmuş. YouTube'a girecektik. İlk karşımıza çıkan videoyu sonuna kadar seyredeceğiz diyor. Bakalım ne çıkacak. Tamam da YouTube'da en az izlenen videolar ilim videoları, sohbet videoları. Burada risk daha yüksek. Şeytana gitme ihtimalleri daha yüksek değil mi bunların? Daha yüksek. Ama Allah Teala en azı en öne getirebilir. Yeter ki birinin hidayetine sebep olmak istesin. İlk çıkan videoyu izleyecektik. Ne olursa olsun sonuna kadar seyredecektik. Şansa sizin videonuz çıktı. Hocam izledim sonra çok sevdim. Daha fazla izledim. Namaza başladım. Kur'an öğrendim. Bakın bir video. Basit bir video. Anlatamıyorsan bile anlatan adamın videolarını göster, gönder, izlet. Senin tesirin yoksa bile, samimiyetin, ihlasın zayıfsa bile ihlaslı adamların, saadetlerin sohbetlerini izlet. Binlerce hayat kurtulur. Yüz binlerce hayat kurtulur. Yeter ki sohbetleri izlet. Hemen namaza başladım. Kur'an öğrendim. Camiye de gitmeye başladım. Adamın hayatı hemen faaliyete geçiriyor. Herkes anlatıyor bir şeyler. Herkes yazıyor bir şeyler. Okunmayan yüz binlerce kitap var dünyada bugün. Dinlenmeyen yüz binlerce hoca var dünyada bugün. Dinlenmiyor. Harekete geçirecek ilim sahibi çok az, çok az. Öyle bir ilim sahibi olman lazım ki senin bilgin, ilmin öyle bir kelimelerin kalplere nüfuz etmesi lazım ki o kişiyi harekete geçirebilmesi lazım. Harekete geçirmiyorsa ilim boş. O ilim boş. Hamle yaptırabilmen lazım. O adamı oturuyorken ayağa kaldırabilmen gerekiyor. Sende böyle bir ilim olması lazım. Buna da ihlas denir. Öyle bir ihlas sahibi olacaksın ki Allah Teala sana böyle bir ilim ver. Rabbim tesirimizi artırsın kardeşler. Amin. Camiye de gitmeye başladım. Şimdi masa başı bir işte müdürüm hocam ve doğru yolu sayenizde buldum. Allah sizden razı olsun. Adam 16 saat, 15 saat telefon oynamaktan masa başı müdür olmuş. Bak nereden? Nereden oldu bu? Sadece ilimle, sohbetle. Hem dünyası düzene girdi, hem de ukbası düzene girdi. İstemez misin bütün ülken böyle olsun? İstemez misin bütün gençler böyle olsun? Hem dünya kariyeri iyi olsun, hem ahiret kariyeri iyi olsun. İstemez misin? Bunun için çalışacaksın biraz Müslüman kardeşim. Arkadaşının koluna gir, hatrını kullan, ilim meclisine getir. Rabbime hamdolsun o sıkıntılı süreci büyük yoğunlukla atlattık. Stadyumlar açıldı. Allah'a şükürler olsun artık sohbet meclislerimiz de açıldı. Halkımız sohbetlere iştirak ediyor. Yavaş yavaş bütün meclisimizi dolduracağız birisinde. Pazar sabahları sohbetlere zaten gitmeye devam ediyoruz. İlim meclislerimize geleceğiz. Arkadaşlarımızı getireceğiz. Ve bunların hayatını kurtarmak için hamle yapacağız. Mevla Teala tesirimizi, muhabbetimizi arttırsın kardeşler. Amin. Amin. Yeni gelen kardeşlerimizle resim çekileceğim az sonra. İlk defa gelen kardeşlerim. Daha önceden gelmiş olan kardeşler boşuna gelmesinler. İkinci defa çekileceklerden para alıyorum. Yalnız bir konuda uyarmam lazım sizi. Bir not düşmem gerekiyor. Dünyada her sene 44 kişi selfie çekilirken ölüyor. Lütfen hocanızı öldürmeyiz. Selfie yok. Karşı taraftan bir kardeşim resim çeker. Selfie yok kardeşler. No selfie. Az sonra ilk defa gelen kardeşlerimle resim çekileceğim inşallah. Allah Teala kardeşliğimizi, dostluğumuzu bozmasın. Amin. Dünyada ve ahirette bizi ebeden kardeş yapsın. Amin. Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız diyor Muhammed Aleyhisselam. Benim çok kardeşim oldu ama yetinmem. Ben açgözlü bir adamım, yetinmem. Hep daha fazlasını isterim, daha çok kardeşim olsun. Daha çok insanın hayır duasını alayım. Ki göklerde melekler yaptığım işi konuşsunlar. Allah'a karşı ismimi övsünler. Ve benim adıma istiğfar etsinler. Şöhret olmak istiyor musun? İşte en büyük şöhret bu. Göklerde melekler Allah'a senin ismini söylüyor ve senin adına Allah'a istiğfar ediyorlar. İstiğfar edebilir mi hocam? Eder tabii. Vefat etmiş olan bir kişinin bir yakını, oğlu, kızı, teyzesi, amcası, anası, babası bir Kur'an okusa, onun adına bir tövbe istiğfar etse, kabirde yatan kişiye faydası olur mu, olmaz mı? Hadislerle sabittir. Muhammed Aleyhisselam'ı kimse yalanlayamaz. Olur diyor. Dirinin ölüye faydası dua ve istiğfar iledir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Diri, dünyadaki toprağın üstünde, ölüye faydası. Neyle oluyor? Onun adına dua ve istiğfar yapıyorsa fayda sağlar. İşte bu budur. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.